ก่อไว้ด้วยกายวาจาใจที่ถลำขอท่านเมตตาอาโหสิกรรมที่ได้ล่วงล้ำกล้ำฟ้าแม้การเป็นอยู่เดียวนี้ก็ทุกข์เต็มที่อยู่แล้วมากมายอย่าให้หาบาปทุกข์เพิ่มต่อไปคงทนไม่ไหวเกินจะทนอาจารย์มั่นท่านเคยว่าจาว่าท่านมีฤทธิ์วาสนาในตนอยู่โลกทิพย์กายทิพย์ใหญ่บนว่ามีทุกทนนั้นชนายมีความทุกข์แล้วความสุขจะไปอยู่โลกไหนทางการเป็นอยู่หลับนอนผ่อนคลายก็แสนสบายมีใช่หรือเขาตอบว่าโลกทิพย์ห่างไกลกันลิบกับโลกมนุษย์ดังคำยืนแต่ที่ไม่แตกต่างกันนั้นก็คือมีทุกข์ข้ามไปตามภพภูมิการสนทนานานค่อนราตรีด้วยถ้อยวาจีที่ลึกสุขุมเกินร้องเกินแหล่ที่แผ่ทุกแง่มุมเกินทั้งภูมิจะกล่าวบรรยายจากนั้นเขาปฏิญาณกราบผมถึงใครสารณคมคอยอบรมบ่มใจทางพระอาจารย์เป็นสารณะยิ่งใหญ่ขอนี้คนให้อยู่นานนานไปตลอดกาลทั่วดงดอยเขาจะคอยดูแลให้คุ้มครองป้องไผ่มีให้สิ่งใดมาแผ่วพานอำนาจเขามีมากมายทั้งบริวารจะคอยดูแลท่านวันตลอดเวลาตัวเขาหรือตัวเขาก็คือหัวหน้ารุกขเทวดาตัวเขตใหญ่น้อยทำดอยเขาไพรพนาและอีกมากมายหลายจังหวัดติดต่อกันมาไม่มีผู้ใดในกล้าหักผ่านเข้ามาราวีท่านพระอาจารย์ภาวนามาแต่หัวคำจนถึงสองยามโรคเคยขามหดหายทันทีสนทนาธรรมกับรุกขเทพจนถึงตีสี่จิตถอนพอดีตลอดราตรีมิได้หลับนอน พอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปโดยไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใส1จิตรวมสงบเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุข1โรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิง1 อาหารที่ฉันลงไปกลับทำการย่อยตามปกติ1ความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมามากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามนิสัยวาสนา1ในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดมาก่อกวนบางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับลูกเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าพามา